November 1 pa lang ay nakasabit na. Makulay na parol sa aking bintana. Excited na ako, ibigay regalo ko sa darating na Pasko. Ako si Mr. Suave. November 1 pa lang ay nakasabit na. Makulay na parol sa aking bintana. Excited na ako, ibigay regalo ko sa darating na Pasko. Ako si Mr. Suave.